राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य को अपने कायरता में जानी चाहिए, जिस पर आवश्यक विजयी है, अवश्य विजयी होना है, उसके लिए कायरता क्या लाभी। सांसारिक काम सिद्ध हो न सिद्ध हो दोनों बातें होती है, उसके लिए कि भगवान ने कहा कि सिद्ध सिद्ध संभूत सिद्ध सिद्ध निर्विकार समय सिद्ध अवसिद्ध समरहना। पर परमात्म तत्व की प्राप्ति में तो सिद्धि ही निश्चित है, उसके लिए कार्य क्यों होनी चाहिए, उसमें तो हिम्मत होनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति में केवल अपनी इच्छा, केवल चाहना, केवल अपना उत्साह कोई काम करता है, उसमें प्राणवाद काम नहीं है, कोई कर्म का काम नहीं है, बल बुद्धि विद्या विद्या आदि का काम नहीं है, उसमें तो केवल उत्साह। परमात्मा तो हमें प्राप्त करना है, चाहे सो चाहे जैसे हो। बालक पर, बालक में माँ पर एक अधिकार होता है, मेरी माँ है। उसके 5-7-10 बालक हो तो भी एक एक बालक माँ को पूरी पूरी माँ मानता है। ऐसा नहीं कि 10 बालक है तो माँ के 10 हिस्से हो जाएंगे, 10वां हिस्सा माँ का है, ऐसा बात नहीं। पूरी की पूरी माँ मेरी, सबका अधिकार है। माँ फिर भी पक्षपात कर सकती है, परंतु हम जिसके वास्तव संतान है उसमें वे चीज नहीं है, भगवान है। ममई वारसो जीव लोके जीव मुक्त सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर्व सुखदासी। इस वो त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये अनंतता का वर्णन है। आप ही माँ हो, आप ही बाप हो, आप ही भाई हो, आप ही संबंधी हो, आप ही कुटुंबी हो, आप ही धन हो, आप ही विद्या हो, जो कुछ है आप ही हो। ऐसे भगवान पर विश्वास रखने का अनन्य विश्वास करते हैं। ये मद्देनजर हम अनन्य भाव से जिसकी बुद्धि चलती नहीं, मैं सेवक सतरासर रूप रूप स्वामी का भगवंत भगवान है हमारे, अनेक रूपों में वृक्ष पहाड़ पशु पक्षी कीट पतंग छोटे बड़े सांप आदि किसे भयंकर जो उनमें भी हमारे प्रभु हैं। इस बात को जिन लोगों ने पहचाना उनके इनका असर नहीं हुआ, मीराबाई पर नहीं हुआ, प्रहलाद जी पर इनका असर नहीं हुआ। बस मेरे भगवान ही भगवान है। अग्नि को सब अग्नि को अग्नि सबको जला दे, परंतु क्या अग्नि अपने कारण को भी जला दे, क्या वायु को जला दे, आकाश को जला दे, सबका महाकाल परमात्मा है, वो सबका हमारा खास माता पिता है। ये माता पिता तो इन शरीरों के है, ये शरीरों को उत्पन्न करते हैं और नष्ट हो जाते हैं, पर हमारा जीवन जो अमर शरीर है, अमर कभी मरता ही नहीं, तभी तो 84 लाख जोड़ी भोगता है, नरक भोगता है, स्वर्ग भोगता है, मोक्ष निर्वर्ग भोगता है, सुख दुख भोगता है, और वो एक ही रहता है, वो उसका अंश है परमात्मा का। सब आमा उसके अंश है, लौकिक माँ का अंश तो ये है शरीर, ये बहना बैठी है, भाई बैठे है, ये लौकिक माँ के पुत्र है, पर तो आप हम जो असली से है, असली पुत्र परमात्मा के है। कोई भी भाई बहन ऐसा बिल्कुल कायर भाव न लावे कि मेरे पर कृपा कम है, अथवा ऐसा नहीं कि मेरा भी आचरण ठीक नहीं है, मेरे भाव ठीक नहीं है, मेरी भक्ति नहीं है, मेरे में ज्ञान नहीं है, मेरे में योग्यता नहीं है, ये कभी न लावे। क्यों? परमात्मा की प्राप्ति होती है ये योग्यता नहीं होती है, आपकी योग्यता अयोग्य पर काम करती है, आपका बल निर्बल पर काम करता है, आपकी विद्या मूर्ख पर काम करती है, आप में जो कुछ अपने समझते हो, बल बुद्धि विद्या योग्यता कुल धर्म जाति कुछ भी अपने में जो मानते हो मैं इस बात से बड़ा हूँ, ये गलती करते हो, ये काम की नहीं है। भगवान मेरे है, ये जितनी चीज जोरदार है इतनी कोई आपकी विद्या बुद्धि योग्यता आदि नहीं है, ज्ञानियों का ज्ञान भी इतना भगवान नहीं है जितने भगवान हमारे मेरे हैं। जैसा बच्चा माँ की गोदी में बैठा है और सामने रहता है धमका देता है, जो माँ समर्थ नहीं है पर वो समझता है मैं माँ की गोदी मेरी मेरी माँ है, वो समझता है मेरी माँ के समान कोई नहीं है, तो उनका तो भ्रम होता है, पर हमारी माँ जो भगवान है ये बात तो सच्ची है, उसके समान कोई नहीं है। न तो समझते भेज का कुतो न्यो लोक त्रय प्रथम प्रभाव न तो समझती ना तो आपके समान कोई नहीं, अर्जुन कहता है अधिका कुता अन्य अन्य अधिका कुता, आपके सिवाय अन्य कहाँ से आएगा, कौन आएगा, कोई संभव ही नहीं है। इस तरह से वो भगवान हमारे, ये गलती होती है बड़ी गलती, बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी गलती, कसो हम शरीर को अपने कुटुंब को अपने वर्ण को अपने आश्रम को अपनी योग्यता को अपनी बुद्धि को आदि को जो बड़ा मानते हैं, अपने उनका संबंध मान करके अपने को बड़ा मानते हैं, ये ही वास्तव में बड़ी भूल है, ये कुछ नहीं है। भगवान के बल के समान क्या चीज है, अगर भगवान बल किसको कर देते हैं, सुने रही मैंने निर्बल के बल राम, जब लग गज अपनों बल बरसो नेक सरियो नहीं काम, निर्बल वैर बलराम पुकारियो, तो अपने बल का अभिमान ये बाधक है, योग्यता का अभिमान ये बाधक है, हमारे साधन का भी हम बल मानते यार ये गलती है। अर्थ इसका ये नहीं साधन ना करें, नहीं तो वो करेंगे क्या, रात में साधन ही करना है, पर साधन के बल के द्वारा परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, और शरण होकर प्राप्त कर सकते। बालक छोटा सा आग है पर वो रात में रोने लगे तो घर वालों सबको नचा दे, समझे, किस बल पर रोने के बल पर, रोना कोई बल आया करता है, निर्बलता की पहचान है, समझे, रोना है निर्बलता की पहचान। पहल बार जोर जो चोर हो और आता और बच्चा रो दे तो भाग जाता है वो, रोने का बल नहीं क्या। ऐसे आप लोग भगवान का गेट हो रोते तो है धन के लिए, परिवार के लिए, स्त्री पुत्र के लिए, बहना माता पति पुत्र आदि के लिए, मान बढ़ाई के लिए, जीने के लिए, शरीर के लिए, बड़ी भारी गलती है। केवल उसके लिए हो, वो हमारे, हम उनके, हमारे जैसे बच्चा कहते मेरी माँ है, ये दूसरी बाप बैठी देगी गहना कपड़ा भी बढ़िया है, सुंदर भी है, ऐसी है, ये ना ये बात नहीं है, मेरी नहीं है, काली कलू थी, कपड़ा भी बढ़िया थी, गहना जरिया जाकर छाती चिपक जाता है, मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। वो माँ समझता है, योग्यता नहीं समझता है, योग्यता को देखकर माँ को नहीं मानता है, गहने कपड़े बढ़िया मान करके वो माँ नहीं मानता है, वो तो अपनी माँ को माँ मानता है। ऐसे सज्जनों भाइयों बहनों, असली माँ भगवान है आपके हमारे, बलवान कोई हो सकते, धनवान कोई हो सकते, विद्वान कोई हो सकते, बड़े बूढ़े पुराने ऐसे संत कई हो सकते हैं, कई देवता आदि अनेक हो सकते हैं, अनेक तरह से, हमारी माँ के समान कोई नहीं है, हमारी माँ है, तमेव माता पिता तमेव तमेव सब कुछ है, तमेव सर्वम मम देव देव हे देव, सब कुछ आप ही मेरे हो, ये बात है। माम एकम शरणम ब्रजे, भगवान ने कह रहे अर्जुन तुम मेरी शरण हो जा। अर्जुन शरण होते हैं पर पूछते हैं पृथ्वी में तो हम धर्म से मूड चेता, धर्म के निर्णय मेरी बुद्धि काम नहीं करती, तो धर्म की जरूरत क्या तेरे को, सब भगवान परिचय जपा में एकदम सब शरण को किसी भरोसा स्वरस के एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, पैसे मरे कुछ भी रहे, बंदर का वो बंदर का पानी पीऊंगा, चातक मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे कुटुंब, गोस्वामी जी कहते हमारा जजमान भी मेरी आप ही हूँ, मेरे को चले जाते साधना करते हैं वो मजदूर होते हैं, साधना के द्वारा जो सिद्धि पाते हैं वे होते हैं मजदूर है। अपना लड़का हो साधन करे काम करे तो ये है, काम नहीं कर दो करे काम करे भी खर्चा लगा हुआ बीमार पड़ा है कुछ नहीं कर सकता, हो कोई वो गिनती नहीं होती उसके काम से, थोड़ी काम पर नाप तोल बेचा का थोड़ी होता है, ये नौकर का होता है कि नौकर ने काम कितना किया उस काम के अनुसार उनको कितना काम मिलेगी, ये तो नौकर का काम है, मजदूरों का काम है, अपना होता है उसके थोड़ी ऐसा है कि इतना के नहीं किया, इतना नहीं किया, इतना किया है, लोगों में भी ऐसी बात है, अगर भगवान की तो जरूरत नहीं है, लोगों के तो जरूरत रहती है धन की, संपत्ति की, वैभव की, बल की, सहारे की जरूरत रहती है, भगवान की जरूरत कभी हुई नहीं, किसी बात की आवश्यकता हुई नहीं, उसे किसी जरूरत बताओ, तो ये जो भजन करते हैं, बोध करते हैं, अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, ये सब मजदूर है, ये मजदूरी करते हैं, और हम भगवान के हैं, हम भगवान हमारे, अपना बाल मजदूरी करता है क्या, मजदूर के बल पर पड़ता है, काम कर दो रात और दिन करे, कभी बंद नहीं हो जाता ही दिन नहीं करे, क्यों घर का काम है, नहीं करते बैठा रहे मौज से समझे, ये तो नहीं माँ रोटी में तू कितना काम करके आया, जैसे कितनी रोटी दू और कितना काम किया तुमने, आया जितनी काम किया उतनी रोटी मैंने, ऐसा होता है सुनाया मैंने, बच्चा क्या काम करता है, खोटी करता है, काम करने से खोटी कर देता है, बंद कर देता है, पर सबसे पहले बालक का ही परवश प्रबंध करना पड़ता है, सबसे श्रेष्ठ बच्चा है अपना है, ये काम धन थोड़ा ही है, तो साधन करने वाले मजदूर होते हैं, हम तो भगवान के, भगवान हमारे हैं, कोई मजदूर के बल पर थोड़ा ही है, ना योग्यता का बल है, ना मजदूरी है, ना कार्य है, ना कोई कामना है, ना बल है, ना विद्या है, ना बुद्धि है, ना योग्यता है, ना कोई परिस्थिति है, ना कोई देश है, ना काल है, कुछ सबसे अतीत, सब में परिपूर्ण, सबसे अतीत कोई जा पहुंचता नहीं और सब में ही परिपूर्ण, ऐसा वो हमारा है, उसके हम है। मजदूरी बल में कायरता आती है जी, मजदूरी बल रखता है जब कायरता आती है। हाँ जी, बल तो मेरे में बल नहीं है, मेरे में योग्यता नहीं है, मैंने इतनी साधन किया नहीं है, मेरी इतनी कमी है, मेरा ऐसा है। तो कमी क्यों देखे भगवान से, वो देखो भरत जी महाराज जिनका भगवान का कितना महाराज कृपा का बल है, कितना अपना कहते हैं, वही भगवान की तरफ चलते हैं तो उनकी तीन गति होती है, तीन तरह से जाना गति करना जाना है, तीन तरह बताया हुआ। जब वे अपने बल को देखते हैं तो चिर हो जाते हैं, माँ के बल को और मार के काम को देख तो पिछड़ जाते हैं, माँ में मेरा कर जंगल में निकाल दिया और उसका बेटा मेरे को मानना तो मन क्या होगा, हिम्मत नहीं होती, पीछा हो जाता है, अपने बल से ठहर जाता है। जग समुदे रघुवीर प्रभाव तब पल तो उतावल पाओ, जोर दौड़ता है भगवान की तरफ, देखो अपने बल क्या देखते हो, अपने कर्म क्या देखते हो। तुम थारो वृद्ध जो ये सवारिया मत जो करनी हमारी रे बाला, अभी करनी देख रहे हो बालक की बात करनी देख रही, कितना काम किया, कितना धंधा किया, उनको जिम्मेदार दूध पिलाओ, कितना दूध पिलाओ, कितना काम किया आज सुन, ये कोई मानते होता है, माँ गोदी में लेती है तो माँ तो देखती है कि कितना काम किया है, बोल कितना दूध पिएगा, काम का काम से खोटी करता है, काम करने नहीं देता, नहीं घर का काम करने में बाधा देता है, यार अधिकार पूरा होता है, कितना पिएगा, कितना बजे इतना कितना माँ तो नहीं है, जितना दूध भी है, चाहे उसे कपड़ा पहने, चाहे सोने की चाहिए गोद में ही सोवे, अपना सही है नहीं सही, मां की गोद में सोगा मोल से। ये तो लौकिक माता की बात है, हमारी वो माँ बड़ी अलौकिक है, बिल्कुल माँ है सभी वो माता, राम माता राम माता राम हो मत रामचंद्र स्वामी राम हो मत रामचंद्र महाराज भगवान है। शंकराचार्य दार्शनिकों में बड़े उत्तम दार्शनिक माने जाते हैं, वही भी माता कृष्णा भी जाने ऐसा बोलते, हे कृष्ण नाम वाली माँ, कृष्ण नाम वाली माँ जिनका नाम कृष्ण है ऐसी माँ पुकार से, तो उसके लिए हमारी योग्यता खुशकाव नहीं करती, ये योग्यता का विचार करना है ये मूर्खता है, और भजन स्मरण कमी करना ये मूर्खता है। अपना भजन स्मरण तो कम करे नहीं, पर भजन स्मरण के बल पर प्राप्त करो, ये गलती। बालक अपने जोर है बल है, उसके बाद माँ बाप को विजय करता है, वो माँ बाप का बच्चा है विश्वास विजय कर लेता, माँ बाप हार जाते हैं, भाई हार जाते, घर वाले सब हार जाते, एक छोरे का गाड़ी रोड़ा लग जाता, घर वाले सब उसे क्या करे, बिस्तर हो रहा है, बिस्तर हो रहा है, सब एक हो जाते हैं, बच्चे की हाजिरी में। तो कभी कभी माता भी हटा देती है, भगवान भी हटा देता है, ऐसी बात नहीं, कमजोर ऐसी कमजोर माता नहीं भगवान, भगवान के समान कोई माता हुई नहीं है, नहीं होगी नहीं, को हो सकती नहीं, कभी नहीं। इस बात में कहता हूँ कभी याद रखो, भगवान हमारे हैं, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, बताओ सब मेरे को प्यारा लगता, मेरे पैदा किया हुआ है, वो अपने बल को लेकर निर्बल हो रहे हैं, अपने बल के अभिमान से निर्बल हो रहे हैं, अपने धन के अभिमान से निर्धन हो रहे हैं, अपनी योग्यता के अभिमान से अयोग्य हो रहे हैं, अपने तत्वों के अभिमान से मूर्ख हो रहे हैं, अपनी किस भी बात को अच्छा मानते उससे भाई नीचे गिर रहे हैं। अपनी क्यों यागुआ को योग्यता माने, अपनी क्यों विद्या माने, अपना पद क्यों माने, अपने पास तो दिया हुआ आया है। एक बात और है, भगवान देते हैं पर अपने को चढ़ाते नहीं। मन और शरीर दिया अपने चढ़ाते नहीं, इतना शरीर दिया तेरे को, आंखें दिए तेरे को, नाक कान दिया है, मन दिया है तेरे को, बुद्धि दी है तेरे को, प्राण दिए, लाइस का मूल्य दे देते रहते हैं। लेने वाले देर तक मेरा ही है, ये मेरा ही है, तो मेरा ही है तो क्यों आंख में कमजोरी क्यों लाते हो, ये चश्मा क्यों चढ़ाया तेरी आंख है तेरे बस में। जल है जो उद्योग करता है, रोटी खाता है, मैं उद्योग करता हूँ, कहता मैंने कमाया है, घाटा क्यों खाता है, तेरे कमाया घाटा मत खा। करी गोपाल की सब हो, जो अपनो पुरुष पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सो, अति झूठो नहीं अति झूठो है सो। बस एक भगवान का बात, भगवान है हमारे पास, और हमारे पास क्या है, हमारे कुछ नहीं, हमारे निर्बलता हमारे साथ है, जो गीता जी है हमारे को, और क्या होता है। बात है, भगवान तो कहते हैं कि मांगो भगवान सामने हित है कौन, राम समान हित कोई नहीं है, माता पिता बंधु कौन आए, उमा राम सो महित जग माए, माता पिता बंधु गुरु कोई नहीं है। रावण के साथ युद्ध होता है तो भगवान शंकर कहते हैं मैं भी देखता था रावण रावण युद्ध, गुरु महाराज है पूजनीय है भगवान शंकर, जरा कटाह संभ्रम भ्रमल स्तुति करता है रावण, पूजा करता है ऐसा, रावण के बाल देखता मर रहा है ऊपर देखते खड़े खड़े, रावण ने भगवान शंकर कहते हैं कि उमा उस रावण को मैं भी देखता था, राम और रावण का युद्ध होता था तो मैं देखता था। तमाशा है, अपना छोरा तो मारा जा रहा तो सब देखते ही रहे, देख रहे मैं भी देखता था। कहते हैं रावण का युद्ध हुआ, रावण को मना देख रहे हैं ठाकुर जी, अपना तो यही है अपन बोला क्या किया अपने बना अपना बड़ा तो भगवान का है, समझा, जिसको भगवान माने यही वहां समुद्र के इस पार निराश हो गए, अब कैसे जाए कहाँ पहुंचेंगे क्या होगा कैसे होगा। अंगद तो घबरा गया, राम जी ने मेरी रक्षा करी हुई तो मेरे को सुगड़ी मार देता, ऐसी बस हुई तो जा मने अरे क्या विचार करते, हम भगवान के हैं, हम प्रभु के हैं, हमें क्यों डरना चाहिए, हमारे बल भगवान का है, हम है किस गए, हम कैसे ही हैं, कैसे ही हमारे बल थोड़ी, हम है किस गए, किस घराने के है हम, किसी बालक है इसका भरोसा, हम भगवान के हैं, माँ के बल पर बालक बल कर जाएगा और अपना बल है उसके, कौए ने डर दिया, कुत्ते से डर दिया, कौए से डर दिया, तो अपना बल तो नहीं है माँ का बल है, जो माँ भी सीमित बाज रही थोड़ी सी, माँ क्या करे बच्चा मर जाता है माँ बचा लेती है तो उस माँ में कुछ नहीं, वो माँ ऐसी है बड़ा नन्ना साग प्रहलाद, अरे नाक्ष महाराज पिता कैसा है, देवता लोग थर रहे उसके सामने, उसके सामने बोल रहा है, आदर करता है पिताजी का, मानता है। वो कहता है भाई पिता है हमारे पूजनीय आदरणीय है, परंतु भय किस बात का है, डर किस बात का, भगवान हमारे। तो जैसे प्रहलाद बेटा थे आप हम वैसे बेटा है, सब मम प्रिय। प्रहलाद विश्वास करता है अपने, विश्वास नहीं करते जी फर्क और कोई फर्क नहीं। भगवान के अंश होने में कोई वो पीढ़ी में नरा लगता था, आप कोई दूर ऐसी बात नहीं है। भगवान के आप में पीढ़ी दूर पड़ती है, क्यों वो का कर बेटा भाई सा एक समान है भगवान भी है। समोहम सर्वभूते फिर राम जी कहते हैं समदर्शी मुझ कह सबको, मेरे को समदर्शी कहते हैं परंतु सेवक प्रिय, सेवक मेरे को क्या ज्यादा लगता है। लोग समदर्शी कहते हैं, मेरे में तो पक्षपात है भाई। समदर्शी मुझ कह सबको, भगवान की शरणों का शरणा निर्धर है, निर्संदर है, निर्संदर है, निर्भय है, भगवान क्या है, हमारे भगवान है, और हमारे भीतर ऊपर नीचे सब जगह बाहर परिपूर्ण है, सब जगह बाहर परिपूर्ण है, वो हमारे है। वो उसके स्वान कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, है नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, कैसे हो सकता है, उस भगवान क्या है। अब भाई बहनों को सबको भगवान का एक भरोसा, एक आस और एक भर बदर, एक आस विश्वास, हम भगवान के हैं। अब देखो कितना ही पापी, कितना ही दोषी, कितना ही गुनहगार हो, कभी हे नाथ मैं आपका हूं, तवास्मित किया थे, कैसा ही हो, किस तरह का ही हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई कोई यहूदी हो, कोई कोई पारसी हो, कोई हो, ये मत समझना कि भगवान हमारे नजदीक लगते हैं, मुसलमानों के दूर लगते हैं, भगवान ये नहीं है। भाइयों के नजदीक रहते, बहनों के दूर रहते, ऐसा भाई बहनों के नजदीक है, भाइयों के वो तो भाव है, भाव जिसका भाव हो भाई, ये था वहां प्रबंधन के मुसलमान भी भक्त हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र अंचित असूद सब भक्त हुए भगवान के, सबके भगवान आदर करते। मोटे मोटा मुनि जन ना आश्रम मुख ने सबरी ने घिर जाए, बताओ बड़े बड़े त्यागी तपस्वी विद्वान मेरी सबरी सबरी सबरी सबसे बजरी जबरी बड़ी जबरी बिगड़ी, डरती थी ऋषि मुनि से, डरती थी ऋषि मुनि से, डरते नहीं हिरण भी, जंगली जानवर भी ऋषि से नहीं डरते, उनसे भी डरती थी सबरी, पर भगवान की मैं भगवान की हूँ, इतनी बड़ी बात, उनकी सरलता, उनका सीधापन, उसका प्रेम, उसकी सेवा, ऋषि मुनियों की सेवा करनी, लकड़ी आकर छाने रख देनी, ऋषि जाते डगर बुहार करके बालू थोड़ी थोड़ी बिछा देनी, गुरु महाराज की कटे कांटा न सुबह कोई कंकर न सो जाए, सेवा करके छिप छिप करके, और देख भाग जाती मेरी छाया पड़ जाएगी तो यह अशुद्ध हो जाए, मैं तो एक सवर जाति की हूँ तो यह अशुद्ध नहीं हो जाए हमारा डरती थी। प्रहलाद जी को विश्वास हुआ था हमेशा हमें क्यों नहीं होता है? विश्वास तो आप करो, प्रहलाद जी ने किया, भगवान ने किया था ना, भगवान ने विश्वास किया, प्रहलाद जी ने किया, हमें क्यों नहीं हो रहा, आप क्यों नहीं कर रहे हैं मतलब, आपके लिए मना ही आइए कहां से। प्रहलाद जी खेलते खेलते चले गए तो एक स्त्री को देखा, श्रीयादी कुमारी, वो आवा लगा दिया बर्तन पकाने के लिए, बर्तन चन करके आग लगा दी और दूरी दूरी पे ये नाराज है बालक बच जाए, मिन्नी का बालक बच जाए, ये नाच कर रही हो प्रहलाद जी, क्या कर रही हो? करना था राजकुमार है महाराज, मामूली घर के नहीं है, बड़ी राजकुमार है वो थी कुमारी, वो करना था मैं कर रही हूँ, मेरी भूल हो गई, बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे और कच्चे कच्चे भांडे थे गांव में सुखाए बर्तन बना करके और सूख गए, जब वो आवाज लगा दिया तो उसमें खोस कचरा आदि दे करके खूब सब पक जाए, इसी तरह से ऐसे आग लगा दी, आग लगाने के बाद याद आया अरे बच्चे थे छोटे छोटे बच्चे जिनके बेचारे आंख ही नहीं खुली, ऐसे बिल्ली के बच्चे, अब वो भगवान से प्रार्थना करती है तो प्रहलाद जी कहा तू क्या कर रही हो? कि महाराज मैं कर रही हूँ बिल्ली के बच्चे थे घाटी में और वो मैंने चिंदी भूल से हवा में और वो खोस कचरा खूब लगा आग लगा दी, पीछे याद आया ये बच्चे इसमें है, अब कहती हूँ महाराज ये बच्चे बस जाए किसी दिन से बच्चे आए तो भगवान बचा देंगे, कहाँ भगवान बचा देंगे, तो देख ये हवा खोल दो मेरे को मेरे सामने खोलना, लेकिन नहीं मैं देखूंगा ठीक बात है, कई दिन में ज्यादा ठंडी हुई हुआ नाई पकाई थी ना पकाई बहुत दिन ठंडी हुई, तो प्रहलाद जी को कहा प्रहलाद जी ने महाराज देखो राजपुत्र राजकुमार देखा तो महाराज पांच बर्तन ऐसे चार सौ चारों तरफ एक बीच का कोरे कच कच्चे रह गए, अरे बच्चे खेले बड़े हुए बच्चे बड़े हुए समझे भी खेले प्रहलाद जी ने कहा कि भाई ठीक है आपने उसको बात को मान लिया तो आपने सुन लिया मैंने सुना दिया काम बन मानने से होता है मान रहे कम ही है, अरे आप रमन ये शरीर किस तरह से बने बताओ, भोजन करते माताएं भोजन करती है और उसमें कितना अंदर जल कितना पक जाता है वहां ही बच्चा रहता है, बताओ कैसे रहता है, अम्मा पकती अम्मा आवा महीना तक महीना बड़ा होता है पकता है, आप ऐसे भोगे हुए अपने माँ के पेट में ये बहना ये भाई सब हम लोग सजा हुआ है रक्षा किसने की, कितनी विशेष बात है, और अब भी बात है ये भगवान भगवान क्या है कि वो उपकार कर देते जनाते नहीं है, आप हम कैसे जी रहे हम कर देते भिक्षा दे देते हैं साहब लोग दे देते हैं, वो नहीं समझते लोग देता देता कौन है, करो कोई लाख करियो एक और है क्या करता को कर रही हो नंद को किशोर है वो करता है करी गोपाल की सब हो उसी करनी होती है, अपनी माँ के पेट में रक्षा करी फिर दूध पैदा कर दिया फिर कितना प्रबंध कर दिया, एक एक भाई एक एक बात सोचे कहाँ जन्मे कहाँ बड़े हुए कहाँ गए कहाँ मिले कहाँ सत्संग मिला कितना, हमें तो बहुत आश्चर्य आता है भाई कहाँ तो हम और कहाँ ये सत्संग की बात है, आप बताओ एक मारवाड़ी का बात है इन मुंडे मेरे आखिर कुछ बड़ी इन मुंडे मेरे आखिर इतनी विलक्षण बात है, थोड़ा सा संकोच होता है कहने में, अपने को जैसी बातें मिलती है ना बहुतों को नहीं मिलती है, ये मैं अपना कमेंट नहीं करता हूँ कि मैं पैसा कहता हूँ, मैं नहीं, गीता जी है, रामायण जी है, ये ग्रंथ जी हूँ, अपन पढ़ लेते हैं, सम्मान देते हैं, हरे को नहीं मिलते हैं। आप पूछ लेना गाँव में कितने आदमी गीता पाठ करते हैं, कितने रामायण का पाठ करते हैं, कितने किसी चर्चा करते हैं, कितने सुनते हैं, कितने गीता का समुदान जानते हैं, और अपने सामने कितनी सुगम बात पड़ी हुई है, साधना की बातें बड़ी अच्छी अच्छी हमने देखा। हमारे विचार आता था मन में कि कोई बताने वाला नहीं। बाल्यावस्था में मैंने रामायण देखी तो विचार आया, साफ बालक तो नहीं था, बड़ा था कुछ, पर साफ बालक ही रामायण की बात है तो वो राम गोस्वामी जी महाराज थे, उस समय में होते तो भगवान गोस्वामी जी मुंह मुंह से सुनते, ऐसे आदमी मान जाते, मन वो तो नहीं है क्या करे, पर तो आज तो हम सुनते हैं, विचार करते हैं, गीता पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं, गीता पर पुस्तक पढ़ते हैं, अभी सामने है, अगर नहीं हो तो यही बात होगी याद को वो गीता से कई बात करते हैं कि जयदयाल जी थे, कौन थे, कैसे थे। एक ज्येष्ठा राम जी पंडित थे शेठ जी के सत्संग में, ज्येष्ठा राम जी नाम था, ब्राह्मण अच्छे पंडित, संस्कृत साधारण जानकार थे, तो शेर जी कोई बात देखी तो उनकी पसंद नहीं आई, पसंद नहीं आई तो चल देख दो शेर जी मैं जाता हूँ, मैं तो जाता हूँ, शेर जी ऐसे मुझे रहा है कि पंडित जी कहाँ जाओगे, मैं बस अब नहीं रहूंगा तुम्हारे पास, शेर जी ऐसे रहे तो जावे वहां ये बंड सुनाई दे और बार बार शेर जी याद आवे, शेर जी रहेंगे पीछे क्या करे, वहां जाकर विचार करे आपस में, लेख उनके देखे कोई कल्याण में तो किस गए तो जयदयाल जी गए, और जयदयाल जी कोई मिला हुआ भी है गया, उनकी कोई दर्शन की है क्या, ऐसी बात क्या करे, उसके मन में मैं तो छोड़ कर आया हूँ फिर आए आपसे प्रेरणा हुई, जाओ जाओ जी ऐसी बात सुने, तुम अपने अबार ख्याल नहीं है, मूल्य समझते नहीं है, गोस्वामी जो होते थे सुनते तो शेर जी होते गीता सुनते, हमने सुना है भाई बरसाते सुना है, पाठ करवाते सुना है, अर्थ करते सुनता है सुना है, हम लोग उनसे पूछते थे, प्रश्न करते थे, ऐसे सुना है, तो वस्तु नहीं होती है ना तब वो अच्छा जागृत होती है, कहते ऐसे थे, जब वस्तु होती है तो उनके मूल्य नहीं समझते, ये गलती होती है, गंगा जी पर रहने वाले गंगा जी का जल नहीं पीते, ये बात है, गंगा जी का आदर ही नहीं करते, अति परिस्थ याद हो गया, अत्यंत पहचान हो जाती अवज्ञा हो जाती है, सोचते नहीं, तो अभी अपने को जो बातें मिली है ये बहुत विचित्र बात है, सत्संग की बातें बातें मिलती है, आदमी ख्याल नहीं करता, बड़े बड़े घराने के छोरे होते हैं वो अंगूरों को फेंक देते हैं, अरे बेर नहीं मिलते खाने के लिए, बोरिया नहीं मिले बच्चों को, बड़े घरों को क्या सो बराबर, ऐसे सत्संग की बातें ऐसी ऐसी विलक्षण बहुत विचित्र, तो भगवान की विशेष कृपा है, हमारे पर विशेष कृपा है भगवान की, मेरे तो कई बार मन में आते कह भी देता हूँ कि गीता प्रेस के रहते हुए इतना संपादन कर रहा है, पुस्तकों का जितना हो रहा है प्रकाशन हो रहा है, इसी समय में हम मौजूद है, 100-200 वर्ष पहले खत्म हो जाते तो, अथवा 200-500 वर्ष बाद में पैदा होते तो ये मौका मिलता गया, तो भगवान ने कितना अवसर दिया है, कैसा मौका दिया है। कल्याण प्रकाशित होता है, पुस्तक प्रकाशित होती है, अच्छी अच्छी बातें बड़े बड़े चित्र आते हैं, बड़े तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह की घटनाएं, तरह तरह के इतिहास हम सामने आते हैं। अच्छे अच्छे विद्वानों ने कहा है कि हमारे सिद्धांत की कौन सी ऐसी विलक्षण बात है जो कल्याण में प्रकाशित नहीं हुई है। सब बातें विशुद्ध से विशुद्ध बातें उस जमाने में हम है, हमारे सामने वो चीज है, कितनी विलक्षण बात है। ये हमारे पुरुषार्थ की है क्या? इस जंग में हम जानकर चल लिया आकर आए, कृपा है भगवान की। बड़ा निश्चिंत, निशंकर, निर्भय, निशोक होना चाहिए। भगवान हमारे हैं तो भगवान के प्रति चलने में हम सब अधिकारी हैं, अनधिकारी कोई नहीं है, सब अधिकारी। अपने हिम्मत हारे बैठे हैं इसमें ऐसा होता है, हिम्मत होता होगा। हिम्मत मत साधो नाम मुख सु कहता राम, हरिया हिम्मत सुन किया धूखा अटल धाम। ऐसा हिम्मत मत छोड़ो, देखो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। समुद्र के इस पार पहुंचे तो वो कहे भाई हम क्या करें, जो जाएंगे नहीं कैसे करेंगे, उपवास कर जाओ, मर जाओ भाई, यही मर जाओ, जाओगे कैसे। अंग तो घबरा गया कि मेरे को तो बाली के मरते ही मेरे को मारने में, तो क्या है भगवान के कारण से, मेरे भगवान का काम नहीं होगा, अवश्य सब कौन करेगा। जाम करे क्या घबराते, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हमारे बल से काम होगा क्या? उनकी कृपा है, कहीं रहो कृपा है, उनकी कृपा से होगा काम, हो रहा है और हुआ है। ऐसे आप हम देखो अपने अपने जीवन पर मनुष्य अगर दृष्टि डाले तो बचपन से आज तक हमारा कैसे पालन पोषण हुआ, कैसे संग हुआ, कैसे सत्संग मिला, हमने कोई उद्योग किया है, कोई पुरुषार्थ किया है, कुछ बल लगाया है, कुछ रुपये खर्च किए हैं, कुछ परिश्रम किया है, सब मिला है, कृपा से मिला है। तो कृपा इतनी मिली है तो अब निश्चिंत रहो, अब चिंता क्यों करो। कोई आदमी निमंत्रण दे दे साधु को, ब्राह्मण को, और बैठा दे, पत्थर सामने रख दे, जल रख दे, फिर चिंता करेंगे ये अन्न देंगे कि नहीं। अरे अन्न देंगे मन नहीं तो क्यों तो निमंत्रण दिया, क्यों भरे, क्यों पत्थर दे दिए। ऐसे हम लोगों को सत्संग दिया है, मौका दिया है, गीता रामायण जैसे ग्रंथों से परिचय किया है, सत्संग की बातों को परिचय किया है, तो इतना दिया है तो हमने देना है, उसको देना है। उसने निमंत्रण दिया था, हमने कब कहा था, आप ऐसे करो, ऐसे सत्संग दो, कहा था आपने दिया, उसका विश्वास रखो, भरोसा रखो। हम क्यों चिंता करें, जिसने इतना दिया है वो ही देगा, आप ही देगा, और नहीं देगा तो लज्जा किसी जाएगी, शर्म किसको है, अपने क्या बात है। जाएगी नाथ तिहारी नाथ मेरे काम के, द्रौपदी राज सभा में नंगी करना चाहते हैं, एक कपड़े और पकड़े उस पे आई तो फिर भगवान के आगे छोड़ दिया, बोले नख उगा नहीं कर सके, मेरा ताकत नहीं है। 10,000 गज वल घटो घटो 10 गज शीर, देखो इतना चमत्कार होने पर भी दुर्योधन चेते नहीं। सामने ऐसी बात हुई, लाखा ग्रह में जला दिया, भीमसेन गज देकर समुद्र में फेंक दिया, अनेक अनेकों तो उत्पात किए उन्होंने, मरे नहीं, फिर भी उनको चेत नहीं हुआ। अब विश्वास करे, ऐसे आप लोग देखो विचित्र विचित्र पाते, हमारा कैसे निर्वाह हुआ, निगा करो, निमित्त बना लेते हैं, ये हो गया उसमें, ये हो गया उसमें, ये हो गया उसने कर दिया, अरे उसने भीतर करने वाला एक और ही है, वो करता है। तो हमारे यहाँ तो जिसने पहुंचा हुई पहुंचा, चिंता क्यों करे कि वैसा विश्वास नहीं, तो ये गलती अपनी है कि उनकी है, कहते है तो उन्हें हमारे रोकता नहीं, तो भगवान से कहो कि महाराज वो विश्वास दो, वो प्रेम दो, जो आप चाहते हो दो, आपको देना पड़ेगा और कौन देगा। निमंत्रण आपने जो दिया है, मनुष्य जी किसने दिया, तो मनुष्य जी लायक काम करने योग्य तो आप ही दो, मौका भी आप दो, दे रहे हैं भगवान, सत्संग दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, बड़ी कृपा कर रहे हैं, हम क्यों चिंता करें। चिंता दीन दयाल गुर मोमन सदा आनंद, चिंता करो भगवान अपने तो आनंद है, तो जिसने इतना दिया वो अगड़ी देगा, कोई करेगा। उस सज्जनों प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष संतों की बाणी में आया है, अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हुए। भजन करने से, सत्संग करने से लाभ होता है ऐसा हरेक को नहीं दिखता है। मेरे तो ये विश्वास है, आप हमें सत्संग करने से हमारा लाभ होता है, ये हमारे को अनुभव में बताती है, क्या थे हम, कहाँ थे, कैसे विचार राज कैसे हुए, हमारे तेरे दिखता है भाई। सत्संग से बहुत लाभ हुआ है और हो रहा है, परंतु संतोष नहीं करना चाहिए लाभ में, लाभ में संतोष नहीं करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, पूर्णता उसकी प्राप्ति करना है, और उसकी प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो सकती है। बड़ा सुंदर मौका मिल गया, अवसर मिल गया है कलयुग में, मौका और सत्संग कलयुग में, जन्म और भगवान का नाम और भगवान की गीता हमारे सामने, सत्संग एक सज्जन मिले थे, वो कहते थे कि मेरे मन में आती कि मेरी शंकाओं का कोई समाधान ही कर देंगे, कि इस प्रश्न उठते उनका उत्तर भी कोई देगा। आपके होता है ऐसा कि भाई हम प्रश्न कहां से कर, हमारे उत्तर कौन देगा, कैसी शंका कौन मिटाएगा, इस चिंता होती है क्या, कितनी कृपा है भगवान की। माँ के पास जितना भोजन है उतना बच्चा खा सकता है क्या, बच्चा तो बहुत थोड़े पेट भर है, ऐसे भगवान हमारे पास में कितना माल है, ऐसा सब हमारे लिए है। बालक से बचाकर माँ क्या करेगी, बचाकर गोद उसकी, कपड़ा उसका, भोजन उसका, दूध उसका, जो कुछ है बच्चे के लिए नहीं हो तो किसके लिए होगा, आप पिएंगे खुद। भगवान की शक्ति हमारे लिए है, भगवान की थोड़ी लेनी है उसको, हम शरण हो जाए। बच्चा केवल एक ही बात जानता है, माँ मेरी है, मैं माँ का हूँ, कोई परवाह नहीं। पूछेगा तू इस माँ का क्यों है, तो उत्तर मिल रहा, उत्तर नहीं है, मेरे को बचपन से बात याद है, पता नहीं मैं कहाँ से या कैसे आ गए, शंका होती है, तू ही वर्षा में बरस गई हुई आ गया, ऐसे में पागल हुआ है कि नहीं, हम जानते ही नहीं माँ क्या होती है, समझते नहीं, हमारा पागल हुआ है तो इतना ही जानते नहीं थे, उद्योग किया हमने, कोई पुरुषार्थ किया है, कोई मेहनत की है, क्या किया बताओ, बढ़िया से बढ़िया बातें सत्संग की, शास्त्रों की मिलती है, भगवान की कृपा से मिलती है। हमें तो ऐसा कभी कभी भान होता है, भाई साहब आपकी आप लोग जाने, आप साहब भगवान की कृपा से होता है ऐसा, अचानक अचानक होता है ऐसा, भगवान छिपते बहुत है, पर काम करते है पहचानने वाले पहचान लेता है, ऐसे जो होता है नहीं, सिर फोड़ता है तू ही, तू ही दूध पी लेता है, तू ही है, तू ही वो गर्म है नहीं, मैं जानता हूँ तू है, ऐसा है वो ही है, अब पहचानते नहीं, भिक्षा माइया ने भिक्षा दे दी, अरे भाइयों के भीतर भी वही है, विषय देने वाली वही है, विषय में भी वही है, घर वाली वही है। कौन देता है? माँ ने भोजन करा दिया, माँ कहाँ से आई? भोजन करा बात कैसे पैदा हुई? वो सब असली माँ है, वही माँ माँ माँ बनी हुई माँ वही है। माँ के रूप से आता, बाप के रूप से, भाई के रूप से। आप ध्यान नहीं देते, प्यास लगती है तो जल रूप से भगवान ही आते हैं, प्यास लगती है अन्न रूप से भगवान आते हैं। आप उनकी सहारा करते हुए हम प्यास लगी है, आपके प्यास भूख पीछे लगती है, तैयारी भगवान की पहले से होती है। एक यहां बीकानेर की घटना बताऊ आपको। साधारण जीविका निभाते थे, धन तो था नहीं, साधारण निभाते थे, तो और ये मन में आ गई कुछ पैदा हो जाए तो कुछ को गहना करवाया था, वो गहना करने वाला सुना रहा था, रुपया लगाओ 15-20 रुपया, ज्यादा रुपया नहीं मामूली, कहते दे सकने भी अभी तक नहीं है। और एक दिन ऐसी बात भी थी, वो ऊपर बैठे कीर्तन करते, सुबह के शाम नियम से कीर्तन करते थे, करते कीर्तन करते थे, तो अब विचार किया अगर सुई काहेगी बनेगी, स्त्री ने आकर कह दिया सर आज घर में कुछ है नहीं, रसोई बना हुई कहा क्या है नहीं आज घर में, अब कीर्तन करे कीर्तन मन नहीं लगे, तो उनके आई मन में कि देखो आपने भगत भजन में क्यों विघ्न किया, मैं कीर्तन के पीछे सुनाती वो बात पहले आकर सुना दी, हमें उसकी चिंता हुई कि घर में क्या खाएंगे कैसे करेंगे क्या निर्वाह हुए, अब कीर्तन करे और चिंतन भोजन का हुए, तो बार बार मन लगा मन फिर बात आ यही याद आ गया, स्त्री ने कह दिया कब रसोई कहा से बनेगी नहीं घर में। तो ये घटना क्या हुई कि भगवान की तस्वीर थी, कृष्ण भगवान के मोर मोट लाकर उस मर दिया था और उसकी उपासना करते थे, तो वो स्वयं कहते थे कि मेरे को आगी थी भगवान पर, तो एक रबड़ की नई चप्पल थी और पहली हुई तो नहीं पड़ी पास में, जो आ गया गुस्सा मैं मारी उस चप्पल थी तस्वीर के कार फूट गया बिखरी बिखरी, फिर बेचारा राम राम गजब किया, आज तो भगवान के मारने मैंने ठीक नहीं किया। फिर वो दर्शन करने को जाएगा तो ठाकुर जी के दर्शन करने वो गए तो पुजारी ने कहा अरे तेने क्या किया कि क्या क्या, मैं पाग बांधू भगवान के तो कहते नहीं पीड़ हो रही थी, आवाज आवे पीड़ा हो रही है और तू याद आवे और पीड़ हो रही है आवाज आवे, फिर बांधो नहीं पीड़ हो रही है पीड़ हो रही है, आवाज सुनाई बोल क्या बात है, और फिर रोने लग गई गजब कर दिया भगवान की याद मार ली, फिर भगवान सिर में पीड़ हो गई, जब बाजार के तो ठीक ठीक बांध के पकड़ी ठीक से, बड़ा प्रसन्नता हुआ भाव क्या करूँ, फिर भाव मन से अलवाद बनाया खिलाया भगवान से भोग लगाया, वो क्या करूं मेरे को गुस्सा के बड़े गलती हुई। तो एक जगह सत्संग होता था, वो राठी जी कराए करते तो वहां सत्संग होते, सत्संग में गए, सत्संग में गए तो एक आदमी कहा तुम्हारे लिए 100 रुपयों का मैनेजर कलकत्ते से आया है, तो ले लो वहां जाकर के, और दुख है ये भगवान तो पहले से प्रबंध कर लिया है, आज की बात होती आज रवाना करते तो आज कैसे पहुंचता, अब आज पहुंच गया 100 रुपये जाकर ले आया, बड़ा बस पछता हुआ कि तू इतना ही धीरे धीरे रखना एक ही मजबूत कार्य करेंगे यार, भगवान पहले से प्रबंध करेंगे, तो उस दिन थोड़ा रवाना किया था कैसे मिलता तो वो खुद उन्होंने कही मेरे को यहाँ की दिक्कत नहीं। तो भगवान पहले से प्रबंध करते हैं, माँ पहले से करती है कि ज्यादा आ रहे हैं तो बच्चे को कोट बनाओ, कुर्ता बनाओ, किनवे बनाओ, भाई ये ज्यादा रात दिन आ रहे ठंडी है। बच्चा के नीचे करती माता करती है, वो माँ पर बाप तोड़ करे ऐसा बनाओ ऐसे बनाओ, वो जो करता क्या कर पाए, क्या क्या तेरे वास्ते करने चाहिए, ऐसे ठाकुर जी पर करते काम। बस बड़ा प्रस्ताव आया तो पहले से तैयार कर देते, हम समझते नहीं, एक दिन भी भूखे तो रहे नहीं, परंतु भगवान पर विश्वास नहीं। ऐसे ऐसे बस बीस के हो गए, विश्वास रखे बड़ा ठीक होता है। हनुमान प्रसाद जी पोदार जो कल्याण संपर्क थे, वो सुनाते थे कि किसी विदेश की बात, तो विद्यालय था वहां, तो विद्यालय था तो उस विद्यालय में कुछ भी नहीं था, विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी वहीं रहते सैकड़ों काम करते थे, तो एक दिन रसोई का सामान नहीं था, बनाओ भाई बनाओ समय हो गया, तो क्या रहे भगवान देंगे, क्योंकि देंगे कैसे कर दो मर दो, तो महाराज सब काम करते करते भोजन की घंटी भी लगा दी। कुछ नहीं है, घंटी बज गया, विद्यार्थी आ गए पंक्ति पंक्ति बैठ गया। इतने में बाहर से एक आया सामान के, वहां दावत थी, कोई आने वाले थे वो आए नहीं, वो सब था सामान बना हुआ, कहते विद्यालय में भेज दो, उठता नहीं पड़ा पंक्ति प्रसूदी। हनुमान प्रसाद जी ने एक अपनी बीती घटना बताई, ये स्वराज्य के आंदोलन में थे, कांग्रेस थे, खद्दरी पहनते थे, कहते थे गांधी जी से पहले खद्दर पहनना मैंने शुरू किया है, तो पहनता हूँ। तो कहते थे कि एक दिन क्या हुआ, ये मैंने वो व्यवस्था देखा है, गोरखनाथ जी के पास बगीचा था, उसमें मेहमान वो पहले ही पहले वहीं रहते थे भाई जी, ये तो भाई शेर जी ने मकान बनाया जो बगीचा में रहते थे, तो वहां मैं रहता था, तो प्रेस में तार आया, ये नेहरू जी को अच्छे अच्छे नेता थे, वे नेता आए, उन्होंने तार आया कि अमुक समय हम गाड़ी पर आते हैं, तो उसमें हमारे भोजन तैयारी करो, तो तार तो आया गीता प्रेस में, उन्होंने साइकिल दे मेरे पास भेज दिया, अब गाड़ी का समय थोड़ा सा रह गया, अब पहुंच, अब कब तो मैं भोजन बनाऊ, जंगल में कुछ मिले नहीं, बगीचा था दूर, प्रेस वालों पर गुस्सा आया कि देखो तुम्हारे पार तुम प्रबंध कर देते, भोजन भेज देते, गाड़ी का समय तो अब होने वाला है, अरे गाड़ी पर भी आने वाले है, मित्र मित्र गया बड़े, तो गुस्सा आया, पर अब करें क्या, हमारे पास कुछ नहीं, तो वहां एक गीता प्रेस में एक बड़ी धनी, अभी नाम याद नहीं है, उस धनी के यहाँ भोजन किया था, भोजन बना था, तो कोई ऐसी कारण कि भोजन बस गया था दे, तो उन्होंने कहा क्या करो, कि करो क्या क्या बना, भाई जी को बगीचे में पहुंचा दो तो कर देगा, तो बाहर आगे विचार कर दे, उन तांगा लेकर आ गया, कैसे ये भोजन है देखो, लड्डू है, साग है, पूरी है, ये भोजन आया है, तो भाई जी कहते हैं वो भोजन भी आ गया, सवारी भी आ गई, उस समय चढ़ गया, चलो जैसे वो कहा था सामान लाता, अरे कहां से सामान बनाता, तांगा लाता कहां से, जंगल में कोई मिलता ही नहीं, तो उसी में चढ़कर पहुंच गए स्टेशन पर, वे आए उसको भोजन करा दिया, ये भाई जी ने खुद ने कहा है, तो इससे भगवान प्रबंध करते हैं। एक भाई जी ने कथा सुनाई कि मेरे विचार में कल्याण शुरू नहीं किया था उनसे पहले, आज तो कल्याण कर रहे थे, तो जो की बात है इनसे पहले की बात सुनाई कि मैं साहित्य में थोड़ा पढ़ाई जो साहित्य पढ़ना कर जानते ही था, ये पढ़ने पढ़ने में विचार आया कि राजा भोज थे, वो धारा नगरी थी, बड़ी तो वो कहाँ है, तो अभी धार गांव है, धार उसका नाम धार है, धारा नगरी आया शास्त्र में तो, पर द्वार आज भी है। तो इंदौर से इंदौर में पहुंचा, इंदौर से धारा नगरी वहां जाते हैं, तो उस समय में बस चलता थी वहां, आज तो बस जगह जगह चलती है, उसमें इंदौर से धार नगरी बस जाया करती थी। तो भी इंदौर नगरी देखे, वो भोज राजा की नगरी देखे, उनकी राजस्थान कैसा था, क्या क्या होता था, तो मन में आया, तो वहां पहुंचा मैं, तो उसे पहुंचा, शाम को पहुंचा, पहुंच गया धर्मशाला में, तो धर्मशाला में कोई कमरा खाली नहीं। वहां दरबार से पूछा, भैया कोई जगह नहीं रहने की, कि वो यहाँ तो मकान तो है नहीं, तो कहीं ठहरने की जगह हो, ठहरने की जगह है, एक घोड़ा बांधने के पाएगा है, घोड़े की जगह वो खाली है। भाई ने कहा अच्छी बात, वही सो जाए बड़ी क्या है। तो भाई ने कहते मैं वहां जाकर चला गया और दरी बिछाकर सो गया। थोड़ी देर हुई तो एक लालचन लेकर आदमी आया, कहते यहाँ कैसे सोते हो, तो कहाँ सो भाई मरी, उठो भाई उठ जाएंगे, चलो मेरे साथ में, तुम कौन हो, कौन के नहीं, मेरे साथ चलो, लेगा जा करो भोजन करो, भोजन परोसा करो, भोजन करो। अरे बात क्या हुई, कहते मैं जब सोया तो मेरे को सपना आया, एकदम काक एक धर्मशाला में एक आदमी भूखा है, उसको भोजन करा गए, ऐसा मेरे को आवाज नहीं, मैं आया तो मैं देखा तो वो आपको देखा, उसने बताया भी नहीं है वहां पर आए, वो सोता है पाएगा, मैं सोता है ऐसा नहीं, धर्मशाला का नहीं भूखा है, मैंने देखा तो देखा यही है, मेरे मन में जच गई, इस बात के भगवान का आदेश उठो जाकर भोजन कराया। मैं कहते इससे करा दे भगवान, बताओ चिंता करे मुफ्त में, दादू दुनिया बावली सोच करे गैली, रोटी दही राम जी दो पारो पहली सोच करे, कैसी बढ़िया बात है। इसका अर्थ ये नहीं हम काम धंधा नहीं करें, काम धंधा हम शुरू करेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, पर हम चिंता क्यों करें, वो करें प्रबंध वो कर दे भगवान सबका कर, पापी दुष्ट दुराचारी हत्यारा उनका भी प्रबंध कर, और कुपुत्र जाए था कुछ जब कुमाता अनुभवती कुपुत्र जाए माँ कुमार थोड़ी होती ऐसे भगवान है, तो वो हमारे हैं, हम उनके हैं, हमारे चिंता किस बात की है, तो मस्ती से भजन लग जाओ अपने, तो कोई चिंता नहीं पड़े, और इसमें सिद्धि अवश्य भावी है। संसार का काम तो नफा भी हो जाए नुकसान भी हो जाए, कोई जन्म हो जाए किसी का मरना भी हो जाए, हम चाहते और उसमें हो जाता है, तो उसकी सिद्धि में तो हमारे हाथ की बात नहीं, भगवान की प्राप्ति में हमारे हाथ की बात नहीं है, परंतु ये तो अवश्य काम होने वाला है, मनुष्य जन्म दिया है भगवान ने, तो मनुष्य जन्म सफल करने की विद्या भी वो दी है, मौका भी वो दिया है, ऐसा अवसर भी देते हैं, हम समझ नहीं पाते, हम इसको समझ नहीं पाते, पर विश्वास करो कि इतना दिन हम जिए तो कैसे जिए बताओ, कोई तो हमारे को देने वाला मिला है ना, हम विचार कर तो हमारे बात सीधी आती है, ना माँ है ना बाप है, लुगाई है ना बालक है, भाई है ना बंधु है, कुटुंब नहीं है, और खूब रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, जल मिलता है, सब चीज मिलती है, हमारे आप तो कह हमारी स्त्री है, हमारे पिताजी है, हमारे भाई है, हमारी बहन है, हमारी ये है, हमारे कौन है बताओ, है कोई कुटुंब भी, और आपसे कमजोर थोड़ी है, सामग्री हमारी कम ही थोड़ी है, ये मकान बनाए हुआ हमारा मकान बनाना नहीं है बिल्कुल नहीं, ऋषि के रस्ते आप तो कुटिया बढ़ा दी अपना